अर्जुन उवाच, जब पूर्व श्लोक में विशेषता है तो ध्यान देना है। तथा स विस्मयाविष्ट हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलि भाषत। धनंजय ये जो कहा है, क्या किस धन को जीता था वो? विराट दर्शनात्मक जो धन है उसको जीता है। भगवान कृपा हो गई ना विराट दर्शन का, देख करके बोलने लगा है वो। इसे विराट दर्शनात्मक धनम जितम ये न स धनंजय, ये व्युत्पत्तियां करता है। अर्जुन उवाच, 17 श्लोकों में अर्जुन अपना वर्णन करेगा। 17 श्लोक एक तरह से सूक्ष्म शरीर के 17 तत्वों का शुद्धिकरण को बता रहा कि भक्ति अंतकरण की शुद्धि के लिए है। केवल अंतरण ही, पूरा सूक्ष्म शरीर ही शुद्ध हो रहा है, इसलिए 17 श्लोक में प्रकट किया जा रहा है। और धनंजय भाषित कहा देने के बाद दोबारा अर्जुन उवाच करने की क्या जरूरत थी? कोई कह सकता है पुनरुक्ति दोष है, श्लोक में आ गया था ना धनंजय अभाषत, धनंजय ने बोला। फिर अर्जुन उवाच ये कहने की क्या जरूरत, जब पुनरुक्ति दोष नहीं है, यहां भी रहस्य छिपा है दोबारा बोलने का पीछे, कि भगवत विभूतित्व है पांडवानाम धनंजय कहा था ना, वह केवल भगवान की विभूति नहीं है, भगवान कृपा पात्र ही नहीं है, बल्कि साथ साथ विशुद्ध अंतकरण भी है। ऐसा व्यक्ति को ही विराट दर्शन होता है, यह ज्ञापन करने के लिए अर्जुन वाच्य बोल दिया। उसी का अवतरण का भाष्यकार कह रहे श्लोक का, कथम यत्वया दर्शितं विश्वरूपं तदं पश्यामि इति स्वानुभवं आविष्कुरुन् अर्जुन वाच्य। यत्वया दर्शितं विश्वरूपं, जो आपके द्वारा दर्शाया गया विश्वरूप है उसको मैं किस प्रकार देख रहा हूं, तदं पश्यामि वो मैं देख रहा हूं, लेकिन किस प्रकार है वह प्रकार को ही स्वानुभवम आविष्कुरुन्, अपने अनुभव को ही सुस्पष्ट करते हुए अर्जुन उवाच अर्जुन कहता है, क्या कह रहा है? पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्था भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। पश्यामि देवांस्तव देव देहे, देव 11वां अध्याय संबोधनों से भरा हुआ है, अनेक भगवान के लिए 30 संबोधन दिया है इस 11वें अध्याय में, 30 संबोधन, 30 बार बोलता है अलग अलग नाम। आप लोगों को पता है कुल कितने संबोधन प्रयोग हुए हैं गीता में? अर्जुन के लिए कितना संबोधन दिया भगवान ने, और भगवान के लिए अर्जुन ने कितना संबोधन दिया, और एक ही संबोधन कितने बार आवृत्ति हुआ और कुल कितने बार आया है, कभी चिंतन हुए नहीं? गीता में आप लोग इतना डूबने वाले, गीता ही प्राण है आप लोगों की, और इसका अनुसंधान गहराई में करते नहीं। अर्जुन ने भगवान को जो संबोधन दिया है 71 बार बोला है अलग अलग अध्याय में, और 37 नामों को इस्तेमाल किया है, 37 नामों को इस्तेमाल किया ऐसा है ना, 71 बार, हाँ 37 नामों को इस्तेमाल किया, किसी नाम को 2 बार, किसी नाम को 3 बार, ऐसे करके 71 बार बोला। और अर्जुन का 19 नाम के प्रयोग कर रहे हैं भगवान, और लेकिन कई बार आवृत्ति करते हुए 149 बार प्रयोग किया है, देख लो दो गुना। अर्जुन ने जितना भगवान का नाम लिया लगभग उसका दो गुणा हो गया ना, 19 का दो गुणा 38, अर्जुन का नाम 19 नाम है, 19 नामों को इस्तेमाल किया है भगवान ने और 149 बार प्रयोग किया, जबकि अर्जुन ने भगवान के लिए 37 नाम, लगभग दो गुणा नाम प्रयोग किया अर्जुन ने। इन संख्या कितनी है, कितने बार बोला है? 71, आधा। नामों की संख्या दो गुणा, संबोधन का पुनः प्रयोग आधान, आधा से कम। इसे क्या ज्ञापन होता है, क्या ज्ञापन हुआ है इसमें? क्यों इसमें भक्त का कर्तव्य होता है अपने से बड़ों का, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वगैरह का, जितने अधिक आप नाम लोगे भगवान का नाम, उतना ही आपका कल्याण होता है। यह अर्जुन दिखाना चाह रहा है, इसलिए अर्जुन ने अपने भगवान का नाम 37 बार प्रयोग किया, 37 नामों को प्रयोग किया और 71 बार प्रयोग किया। और ठीक उल्टा क्या हो रखा है, जैसे पिता पुत्र का हजारों बार नाम पुकारता है, काम से मतलब इस दिन संख्या कम रहेगी नामों की संख्या, इन पुकारा जा रहा है अधिक समय अधिक बार। अर्जुन का 19 नाम पुकारा गया है, इन पुकारा बार कितने बार वो पुकारा, 149 बार पुकारा है। पुकारने की संख्या बड़ी, इन संख्या की संख्या कम। या भगवान की संख्या ज्यादा, पुकारने की संख्या कम। जितनी अधिक गुणों का चिंतन हुआ ना इसमें, 37 राम का मतलब क्या, उतने गुण का चिंतन किया, भले ज्यादा बार संख्या ज्यादा भले ना हो, आवृत्ति की संख्या भले ज्यादा ना हो, इन नामों की संख्या ज्यादा कर दिया ना, उससे उनके गुणों की चिंतन ज्यादा हो गया। ये महत्व है, इसीलिए यहां पर संबोधन आ रहा है। यहां पर भी अब देखो एक संबोधन है, हे देव, ये भी हमने प्रिंट किया है, बना दिया टाइपिंग करके, किस अध्याय में कौन सा नाम है, क्या है, सारा बना दिया, हर नाम टाइप बन के रेडी कर दिया। आपको भी मुझे दे दो एक कॉपी, मेहनत नहीं करेंगे, हमसे मांगेंगे। और इसी अध्याय की 36वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। जो लोग बहुत परेशान रहते भूत प्रेत पिशाच वगैरह से, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। उस श्लोक के अनुष्ठान का विधि विधान वो भी हमने टाइप करके छाप दिया, वो भी हमको दे दीजिए। तपस्यामि देवांस्तव देव देहे, तव देहे, हे देव, आपके इस विराट शरीर के अंदर में क्या देख रहा हूं, देवताओं को देख रहा हूं। कितने देवताओं को, कहते सर्वान देवान पश्यामि, सकल देवताओं को देख रहा हूं। नाम अगर विस्तार बाद में करेंगे, पहले संक्षेप में बोल रहा है। तथा भूत विशेष संघान, इसी प्रकार में भूत विशेष कितने, चतुर्विधा, चार प्रकार के ना, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, ये चार प्रकार का भूत विशेष कहते हैं, उनके समूह को मैंने देख रहा हूं। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, कमलासनस्थम ब्रह्मांडम ईशम च, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, ईश से अलग लेते हैं, उसका विशेषण नाम मान करके शिव जी करके ले लेते हैं। ऋषिश्च और भृगवादी महर्षि लोग, सर्वान उरगांश्च दिव्यान, और दिव्य जो सर्प है उनको भी मैं देख रहा हूं, वासुकी अनंतना वित्यायंग सबको वह देख रहा हूं विराट रूप में। भाष्य पश्यामि मैंने उपलब्ध है अनुभवामि इत्यर्थ, उपलब्ध मैंने उपलब्ध कर रहा हूं, मैंने अनुभव कर रहा हूं। हे देव संबोधन है, प्रकाशमय स्वरूप है आप, इसे देव, तव देह, आपके शरीर में जो विश्व रूप में देवान सर्वान, सर्वान शब्द सब जगह जोड़नी पड़ेगी, पूर्वार्ध में भी एक सर्वान शब्द है, उत्तरार्ध में भी सर्वान शब्द है, वो सभी का विशेषण बना के जोड़ लेना है, सर्वान देवान तथा सर्वान भूत विशेष संघान, भूत विशेषाणाम स्थावर जंगमानाम, ये भूत विशेष क्या है, स्थावर जंगम, जिसमें चारों प्रकार के आ गए, उद्भिज, अंडज, योनिज, ये सारी चीजें आ जाती, जरायुज, इसलिए कहते हैं ये चारों प्रकार के लिए स्थावर जंगम कोटि में ले लिया। स्थावर में वो तो जंगम चार प्रकार के है ना, स्थावर भी भाषकर जोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग स्थावर को नहीं ले रहे हैं, केवल जंगम को, भूत विशेष से केवल जंगम जो चार चार जीव है ना, ये उद्भिज, अंडज, स्वेदज, ये सब क्या है, जरायुज, ये जीवात्मक टाइप है, जड़ नहीं है, घूमने फिरने वाले उड़ने वाले सारे आ गए, लेकिन भाषकर स्थावर भी जोड़ रहे हैं, अन्य टीका करों की अपेक्षा से स्थावर अधिक जोड़ दिया है, भूत विशेष सब ले रहे भाषिकार स्थावर जंगमानाम। नाना संस्थान विशेषाणाम संघाः, अर्थात क्या है, नाना प्रकार के संस्थान विशेष वाले, अवयवी स्वरूप विशेष वाले लोग, उनके संघा समूह, भूत विशेष संघाः, तान ये भूत विशेषज्ञ है उनको। किंच इतना ही नहीं, ब्रह्मांडम चतुर्मुखम ईशम ईशिदारम प्रजानाम कमलासनस्थम पृथ्वी पद्म मध्य मेरुकर्णिका मेरुकर्णिकासनस्थम इत्यर्थ। ब्रह्मांडम मानी चतुर्मुखम ईशान चार मुख वाले जो ईश्वर है, ईशिदारम प्रजानाम प्रजाओं पर शासन करने वाले, कमलासनस्थम कमलासन पर बैठे हुए हैं। कमलासन कौन सी? पृथ्वी पद्म मध्य, पृथ्वी है अवयव जिसका, ऐसा जो महापद्म उसके मध्य में, उस मध्य में क्या है? मेरु रूपी पर्वत है, उसी कर्णिका, उस कर्णिका में वही आसन जिसका, उस पर बैठे हुए। ऋषिश्च वसिष्ठादि वसिष्ठादि ऋषिया सर्वानुरगांश्च वासिक पर्वतीन वासिक पर्वत जो उरग हैं उन सबको, दिव्यान दिव्य भवान जो दिवलोक में होने वाले हैं उन सारे को उसने देखा। किंच अनेकेति अनेक बाहु द्रवक्त नेत्र के लिए भाष्यकार को अवतरण गाने दे रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं। अनेक बाहुदर वक्त नेत्र पश्यामित्तां सर्वतो अनंत रूपम नांतम न मध्यम न पुनस्थवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहुदर वक्त नेत्र, अनेक बाहु अनेक उदर अनेक वक्त अनेक नेत्र, ये अनेक शब्द अनंत का पर्यायवाची है। अनंत बाहु अनंत उदर अनंत वक्त अनंत नेत्र है, ऐसे आपको मैं देख रहा हूं। सर्वतो अनंत रूपम चारों तरफ व्याप्त अनंत रूपों को देख रहा, और आप इस विराट शरीर का जो स्वरूप है ना, इस शरीर का भी आदि मध्य और अंत में देख नहीं पा रहा। नांतम न मध्यम न पुनस्तवाद पश्यामि हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप, इस दो संबोधन हे विश्वेश्वर, विश्व का जो ईश्वर है और विश्व है रूप जिसका, अनंत रूप है जिसका, क्योंकि आपके भविष्य पुराण में लिखा है विश्व रूप की व्याख्या। विश्व किसे कहते हैं? विश्वम बहुविधम ज्ञेयम् सच सर्वत्र विद्यते तस्मात् स बहुरूपत्वात् विश्वरूप इति स्मृतः। भविष्य पुराण प्रथम सर्ग 67वां अध्याय 18वां श्लोक है। विश्वम बहुविधम ज्ञेयम् बहुत प्रकार का हुआ करता है जो, और वह सर्वत्र विद्य सच सर्वत्र विद्यते और वह सर्वत्र विद्यमान है, तस्मास बहुरूपत्व जिसलिए वह बहुरूप है इसलिए विश्वरूप स्मृत इस उसको विश्वरूप नाम से कहा जाता है। और कोशकार ने तो कह दिया सर्वां समस्तां विश्वं चानंतं च पूर्णमेव च, सब पर्यायवाची है। सर्वं कहो समस्तं कहो विश्वं कहो अनंतं कहो पूर्णं कहो सब पर्यायवाची विश्वेश्वर विश्वरूप। नांतम इत्य भाष्यम नांतम न मध्यम, यहां इसी अध्याय में आगे जाकर के दोबारा कहेंगे इसी बात को। देखो श्लोक संख्या 20 में है ना, 20 में 19 में अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनादि मध्यांत मैंने आदि मध्यांत रहित, यहां भी वही बोल रहे तो पुनरुक्ति नहीं होगी। 16 और 19 में कि 19 में भी आप कह रहे हो अंत मध्य और आदि से रहित, 16 में भी कह रहे हो अंत मध्य आदि से रहित, जब पुनरुक्ति दोष जैसा हो जाएगा तब कहते नहीं है। अंतर क्या है? और इससे पहले 10वें अध्याय में भी कहा, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में दो बार कहा हुआ। 20वें में आपने कहा था अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एवच, मही भूतों का आदि मध्य और अंत, और अब कह रहे हैं आपको अनादि अनंत और अमध्य है, उल्टा हो ना विपरीत। और सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन 10-32 में, वहां पर भूतों का और सर्गों का आदि मध्य और अंत मही बोल दिए हैं भगवान ने 10-20 और 10-32 में। और यहां अर्जुन क्या कह रहे हैं, ना आदि ना मध्य और अंत मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जब आदि मध्य और अंत वाले हैं उनको तुम्हें देखना भी क्या चाहिए था, आदि मध्य अंत वाले रूप में नहीं देखना चाहिए ना। तो भगवान जब कह रहे हैं मैं आदि मध्य अंत वाला हूं, अर्जुन एक ऐसा कह रहा है तो आदि अंत मध्य वाले आप नहीं है ऐसा मैं देख रहा हूं, उल्टा बोल रहा है भगवान को, तो कैसे समन्वय होगा पूर्वोत्तर का। और यहां भी पुनरुक्ति दोष कैसे दूर होगी, चिंतनीय विषय है। यदि इधर भी 16 और 19 में दोबारा आ रहा है पुनरुक्ति दोष दिख रही है, और यहां पुनरुक्ति से कह सकते हैं एक तरफ विग्रह का कथन है दूसरी तरफ स्वरूप का कथन है, विग्रह कथन और स्वरूप कथन, विग्रह में निषेध कर दिया और स्वरूप में निषेध कर दिया, इसलिए यहां तो पुनरुक्ति दोष दूर हो जाएगा। लेकिन पूर्वोत्तर विरोध कैसे दूर होगा, तो अंतर यह है कि भगवान अपनी माया को जान पाता है, अतः वगैरह मैं आदि मध्य अंत को जानता हूं, लेकिन भक्त कभी माया ग्रहण नहीं कर सकता। अतएव भक्त के दृष्टिकोण से भगवान का आदि मध्य अंत नहीं है, लेकिन भगवान के अपने दृष्टिकोण से ये सब का आदि अंत मध्य वो है वो जानते हैं, जैसे पूर्वोत्तर विरोध भी खत्म हो जाता है। भाष्य अनेक बाहुदर वक्त नेत्राम अनेके भाव अनेकानि उदराणि अनेकानि वक्त्राणि अनेकानि नेत्राणि च यस्य तव, जिसका ऐसा जो आप स त्वम ऐसे जो आप हैं आपको मैं अनेक बाहुदर वक्त नेत्र, जो उसको क्या कहते हैं अनेक बाहुदर वक्त नेत्र, तम उनको अनेक बाहुदर वक्त वाले को मैं पश्यामि देखता हूँ अनुभव करता हूँ। त्वाम त्वाम सर्वदा सर्वत्र रूपम अनंतानि, सर्वतकार्य सर्वत्र सर्वतमी में अनंत रूपा मैंने अनंतानि रूपानि अस्य अनंत रूप जिसका अनंत रूप तम अनंत रूपम, ऐसे जो अनंत रूप वाले आपको मैं देख रहा हूं। नान्तम अंतो अवसानम, अंत मने अवसानम, न नहीं है जिसका, न मध्यम मध्य नहीं है जिसका, मध्यम नाम मध्य किसे कहते हैं, द्वयो कोटि और अंतरम, आदि और अंत रूपी 2 कोटि के बीच में जो रह जाए वो मध्य है। न पुनः तब आदिम तब देवस्य, आप देव का आदि भी मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। नांतम पश्यामि न मध्यम पश्यामि न पुनरादिम पश्यामि, अंत मध्य और आदि इन तीनों को आपका मैंने आपके विराट रूपी विग्रह स्वरूप का, यहां क्या लेना विग्रह का आदि अंत मध्य ग्रहण नहीं कर पा रहा है। आगे क्या कहेगा वो 19वें में, स्वरूपगत आदि मध्य अनंत को ग्रहण नहीं कर सकता, ये अंतर समझो। हे विश्वेश्वरा हे विश्वरूपा, ये दोनों संबोधन है, इसे अनेकत्वम बहुत्वम अनंतत्वम ये पर्यायवाची, इस श्लोक में अनेक शब्द आया है, आगे श्लोक में बहु शब्द आएगा और अनंत शब्द भी आएगा 11-19 में 11-23 में, ये सब पर्यायवाची शब्द करके समझ लेना। और कई बार लगता है एक ही बात कहीं को दोबारा कह दिया गया, पुनरुक्ति जिसे लगता है, लेकिन पुनरुक्ति नहीं है वो, या तो उसी का विस्तार है, उसी का विस्तार है, या शब्दांतर के द्वारा स्तुति है, शब्दांतर के द्वारा स्तुति है, समझो कि स्तुति में दोष नहीं होता, नहीं तो भगवान के एक नाम ले लो काम हो जाएगा, फिर 1000 नाम क्यों ले रहे, सहस्र नाम उसी का है ना नाम, फिर 1000 क्यों बोलना, पुनरुक्ति दोष नहीं है। तब कहने नहीं, नहीं स्तुति में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। एक ही गुण को अनेक शब्दों से कह सकते हैं और अनेक गुणों को अनेक शब्दों से कह सकते हैं, और अनेक गुणों को एक शब्द से भी समास करके इकट्ठा करके एक शब्द बनाकर बोल सकते हैं आप। अति स्तुति में कभी इस प्रकार के जहां भी स्तुति होता हो, और यह तो अनुभव पूर्वक स्तुति कर रहा है अर्जुन, तो केवल इधर पढ़ पढ़ लिख करके समझ बूझ करके नहीं बोल रहा है ना, साक्षात देख करके अनुभव करता हुआ बोल रहा है स्थिति। ऐसी स्थिति में तो जो जैसा देखते जा रहा है वहां पर अपना गायन करते जा रहा है, अतः इसमें दोष नहीं होता पुनरुक्ति नाम का स्तुति प्रकरण होने के कारण। और ये शब्दों को आप तोड़ मरोड़ करके परब्रह्म की ओर नहीं ले जाना, शुद्ध ब्रह्म की ओर नहीं ले जाना, कि वो उपासना प्रकरण है और सगुण रूप को देख रहा है और सगुण रूप को स्तुति कर रहा है, इसे शब्दों की जो लक्षणा करके जबरदस्ती शुद्ध ब्रह्म की ओर खेचताम नहीं करना, प्रकरण अनुसार है ना शब्दों का अर्थ को घटाना पड़ता है, प्रकरण उपासना की कर रहा है स्तुति, वो भी किसकी सगुण विराट रूप का, ये शब्दों का अर्थ ब्रह्म तरफ नहीं ले जाना चाहिए। किरीटिनं गतिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वदो दीप्तिमन्दं पश्यामित्तां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्त द्युतिमप्रमेयम्। किरीटिना किरीट नामक जो सिर का भूषण होता है विशेष, वह है जिसके पास वह धारण किया हुआ है, जिसके द्वारा ऐसा जो व्यक्ति है उसको किरीटी, ऐसे किरीट वाले के रूप में आपको मैं देख रहा हूं। गदा नाम के एक अस्त्र विशेष है, द और ध में अंदर है, ध कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा, द है यहां, है ना, अंतर पड़ गया ना द और ध में, देख लो कितना फर्क पड़ जाता है। अस्त्र विशेष धारण किए हुए परमात्मा, ऐसा अस्त्र विशेष वाले, और चक्रणम चक्र नामक अस्त्र, नहीं चक्र धारण करने वाला, सात चक्र योग चक्र को नहीं पकड़ना मूलाधार चक्र वाला, ऐसा तो नहीं, चक्र सुदर्शन चक्र वाला, सुदर्शन सुष्टुदर्शन सुदर्शन तेजो राशिम, और कैसे है तेजो राशिम तेज पुंज सर्वदो दीप्तिमंतम, सब तरफ दीप्ति रश्मियां निकल रही है जिस तेज का, ऐसा विलक्षण दीप्ति वाले आप हैं, ऐसे आपको मैं देख रहा हूं। पश्यामि ताम दुर्निरीक्षम, जो अनायास देखा नहीं जा सकता, ऐसा विशिष्ट रूप को मैं देख रहा हूं, क्योंकि समंता दीप्तानल द्युतिम प्रमेय, दीप्तानल दीप्त अर्क की द्युति जो चार तरफ फैला हुआ है, ऐसे ऐसे विशिष्ट आपका स्वरूप मैं देख रहा हूं। वास्तव में आप अप्रमेय प्रमेय ही नहीं है, अर्थात आपका परिच्छेद नहीं हो सकता, जो परिच्छिन्न वो प्रमेय होता है, आप अपरिच्छिन्न होते जा रहे। इस सगुण रूप का भी परिच्छेद हम नहीं तय कर पा रहे हैं, तो निर्गुण रूप का कहां से परिच्छन कर दोगे आप? जब सगुण रूपों का ही परिच्छेद पर गणना नहीं कर सकते, यही तो महम स्त्र शुरू में कहता है पुष्पतंत्राचार्य महाराज, भगवान को कहता है शंकर भगवान को, आप गुणों को कौन वर्णन कर सकता है, नादि अनंत है कुछ नहीं, जितने गिनते जाओ उतनी ये और आगे दिखता है और आगे दिखता है, कहां से मैं गुण गुणों के वर्णन कर सकता हूं। फिर भी आकाशपति त्रि न्याय के आधार पर मैं एक प्रयास करता हूं। आकाशपति त्रि न्याय क्या है? आकाशपति त्रि न्याय, पति त्रि मैंने चिड़िया पक्षी, पक्षी भले ही आकाश को आर पार नहीं कर सकता तो क्या उसको उड़ना पाप है? अपने सामर्थ्य अनुसार जो पक्षी जितनी उड़ान भर सकता है उड़ान भरता कि नहीं भरता? इसी प्रकार हर जीव का कर्तव्य अपने अपने सामर्थ्य जितनी भगवान की स्तुति कर सकते हैं भगवान की स्तुति करें, या हजार नाम ले, 2000 नाम ले, 5000 ले, 500 ले, 200 ले, 100 ले, एक ही ले बार बार बोलते जाए, जिसकी जितना सामर्थ्य जितनी बुद्धि बने, इसे कोई दोष नहीं है। यद्यपि इसे कहना आपका सगुण रूप भी प्रमेय नहीं है, उसका भी व्यक्ता इतनी आप है, आप इतना ही रूप है ऐसा वर्णन कर दूं ये हो नहीं सकता है, फिर भी मैं स्तुति कर रहा हूं अपने भाष्यम। किरीटी नाम किरीटम नाम शिरोभूषण विशेष, किरीट किसको कहते हैं? सिर का भूषण विशेष है। तद यस्य अस्ति वह जिसके पास है स किरीटी, वो किरीटी कहा जाता है, तम किरीटिनम उसको किरीटी कहते हैं, उसको मैं देख रहा हूं। गदिनम गदा ये विद्यते, गदा रूपी अस्त्र विशेष है वह जिसके पास है अस्त्र विशेष उभय रूपा है, ऐसा जो है उसको फेंकने वाला भी है और हाथ तलिए भी मार सकते हैं, उसको फेंक भी सकते, दोनों प्रकार के नहीं है। इति गदी, ऐसा जो जिसके पास उसको गदी कहते, तम गदिनम उस गदी, ऐसा परमात्मा को गदा विशिष्ट को मैं देख रहा हूं। तो चक्रणम चक्रम चक्री, तम चक्रणम चक्र है जिसके पास उस चक्री, ऐसे चक्र विशिष्ट पुरुष को मैं देख रहा हूं। तेजो राशि तेज पुंजम सर्वदो दीप्तिमानता, जो तेज पुंज है और कैसा है? चारों तरफ सर्वदा दीप्ति यस, चारों तरफ फैला हुआ है प्रकाश में रश्मिया जिसका, सर्वदो दीप्तिमान तम सर्वदीप्तिमान तम, उसे सर्वतः दीप्ति वाला कहा जाता है, उसको सर्वदीप्तिमान ऐसे को मैं देख रहा हूं। त्वाम दुर्निरीक्ष दुख निरीक्ष दुर्निरीक्ष, अनायास देखा नहीं जा सकता है। दुख से मतलब बड़ा दुख होकर के परेशान हो गए, हाथ पर दर्द होते मैं देख रहा हूं, ऐसा थोड़ी अर्थ है। दुख के मतलब यहां पर क्या है, अनायास नहीं देखा जा सकता। साधारण चक्षुओं के द्वारा देखना तो असंभव ही है, दिव्य चक्षु से भी देखने के लिए आसान नहीं है, अनायास नहीं हो सकता। ऐसा आपका विराट रूप है बोल रहे दुर्निरीक्ष। तम दुर्निरीक्षम समन्तात् समन्ततः सर्वत्र दीप्तार्क द्वितीयम्। सर्वतः समन्ततः मैंने सर्वत्र क्या देख रहा हो, दीप्तानलार्क द्वितीयम् की व्याख्या कर रहे हैं। अनलश्च अर्कश्च इति अनलार्कौ, द्वंद्व समास कर लो पहले, अग्नि और सूर्य, फिर दीप्तौ अनलार्कौ इति दीप्तानलार्कौ। दीप्त प्रज्वलित है, प्रचंड है अग्नि और सूर्य, ऐसे का त्रयो दीप्तानलार्क योर द्वितीय, उन दोनों का जो द्वितीय इव द्युति प्रकाश के समान प्रकाश, तेजो यस्य तेज जिसका, तव स तम, ऐसे जो आपको कहा जाता है दीप्तार्क द्युति, तम त्वाम दीप्तार्क द्युतिम, ऐसे दीप्तार्क द्युति वाले को मैं देख रहा हूं। अप्रमेय न प्रमेयम इति अप्रमेय, जो प्रमेय नहीं है वो अप्रमेय। आशक्य परिच्छेद मित्यर्थ, जिसका परिच्छेद करना बिल्कुल संभव नहीं है, जिसकी सगुण रूप का परिच्छेद करना संभव नहीं। कहने का मतलब सगुण रूप के बोल रहा है ना, या प्रमेय से चतुर्मुख नहीं बोल रहा है, सगुण रूप को भी कह रहा है आप परिच्छेद, माने आपका परिच्छेदीयता, आप इतनी रूप है, विराट रूप इतना है, गिन करके मैं टॉप टू बॉटम गिन करके आद्यंत पूरा मैं बोल नहीं सकता, ऐसा आपके विराट रूप को मैं देख रहा हूं। इतएवते योग शक्ति दर्शनात् अनुमिनोमी, इस योग शक्ति का दर्शन से मैं अनुमान कर ले रहा हूं। क्या अनुमान कर रहे हैं, कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है, इसे विराट रूप आप तक कार्य को देख करके मैं अनुमान कर ले रहा हूं आप इसका कारण तो शुद्ध ब्रह्म आप ही होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब मान ले रहा है यहां करके आप ही जरूर शुद्ध ब्रह्म भी है, लेकिन अभी ये नहीं हुआ वो शुद्ध ब्रह्म मैं ही हूं, हम दोनों एक हैं, ये बोध नहीं हो रहा है, ये अनुमान कर रहे हो अभी साक्षात्कार नहीं, ये अनुमान कर ले रहा है। भाष्य से अनुमिनोमी कह रहे हैं इतएवते योग शक्ति दर्शनात्, आपकी योग शक्ति को देखने के बाद मैं इसी से यह अनुमान कर लेता हूं। क्या अनुमान कर रहे हो भाई, तम अक्षरम परमं वेदितव्यम, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तमव्य शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो मे। आप ही हिरण्यगर्भ है, आप ही शुद्ध ब्रह्म भी है। स्थूल को देख लिया, स्थूल के सूक्ष्म अनुमान कर लिया हिरण्यगर्भ, क्योंकि शाश्वत धर्म गोप्ता ये शब्द क्या है हिरण्यगर्भ के लिए है, और सूक्ष्म भी कारण कौन है वो कथन करते हैं, विश्व से परम निधानम, वह तीनों के तीनों जहां कल्पित है वह अक्षर तत्व जो वेदितव्य है वो भी आप ही है, निरुनिराकार तुरी। तम अक्षरम परमम, आप ही परम अक्षर तत्व है, जब वेदों ने कहा है वेदत्वेत अक्षरम गार्गी है ना, देविद्यस्य वेदितव्य कहने ना, दो विद्याएं जानने योग्य है, यया विद्यते अक्षरम परया परा विद्या अधिगम्यते कह दिया है मुंडकोपनिषद में। परमम अक्षर वेदितव्यम तमस विश्वस्य परम निधानम, यह हो गया कारण भाव, कारण शरीर के लिए तमस विश्वस्य, यही संपूर्ण जगत का आप परम माने मुख्य आधार है, मतलब मायावचिन चैतन्य आप है, शुद्ध ब्रह्म आप है, आप ही मायावचिन चैतन्य है, और मायावचिन से उत्पन्न जो प्रथमज है कौन, हिरण्यगर्भ, वो भी आप, तमभ्य शाश्वत धर्म गोप्ता, आप ही इस शाश्वत सनातन धर्म का रक्षक सनातन रूप है, हिरण्यगर्भ है, आप कभी इसलिए व्यय नहीं को व्यय को प्राप्त नहीं होते हैं, आप ही वह प्रथम पुरुष है, यह मेरा मत मे मत मेरे निश्चय हो गया अनुमान से, कि आप ही सगुण साकार सूक्ष्म है, आप ही सगुण निराकार कारण रूप भी हैं, आप ही निर्गुण निराकार शुद्ध भी हैं। ऐसा मैं किस आधार पर अनुमान कर लिया? ये जो वर्तमान दिखा देता हवा जो सगुण साकार स्थूल विराट रूप है, इसके अंदर मैंने अनुमान कर ले रहा हूं। तमक्षर स आत्मा स विज्ञेय प्रधान उपनिषद क्या है ना, ये दोनों प्रधान एक अक्षर से प्रशासन एक आर्गी ध्यावा प्रति विद्रता तिष्ठति इत्यादि जो शब्द है ये प्रधान ने किए। और ये भी स आत्मा स विज्ञेय यह भी आता है प्रधान में श्रुतियों के आधार पर अर्जुन ने जो देखा है वो बोल रहा है। तमक्षरम नक्षर यदि अक्षर जो कभी क्षर नाश को प्राप्त नहीं होता, परमम ब्रह्म वेतव्यम परम है वो, परम है वो परम माति इति परमम, ऐसा भी कुछ रहता है परम माति इति परमम निर्दिशम इत्यर्थ निर्दिश निर्गुण निराकार जो अक्षर तत्व वो आप है ब्रह्म जो श्रुति स्मृतियों ने कहा है क्या वेतव्यम ज्ञातव्य मुमुक्ष भी मुमुक्षों के जानने योग्य तत्व करके जो कहा गया श्रुति स्मृतियों में वो आप तमस् विश्वस्य समस्तस्य जगत परम प्रकृष्टम निधानम निधीयते स्मृति निधानम परम अपर आश्रय करता है। आप ही संपूर्ण विश्व का इस जगत का परम मन प्रकृष्टम निधानम निधीयते स्मृति जिसमें लय होकर स्थित रह जाए ऐसा जो निधान है परम श्रेष्ठ आश्रय है मुख्य आश्रय वाप है मैंने माया वचन चेतन कारण ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म आप है कारण ब्रह्म भी आप है। और कार्य ब्रह्म में भी दो कोटि है ना सूक्ष्म और स्थूल सगुण साकार सूक्ष्म सगुण साकार स्थूल हिरण्यगर्भ और विराट विराट तो मैं देख ही रहा हूं तो सूक्ष्म के बारे में बोलता है किंच इतना ही नहीं आप तम अव्यय न तब व्यय विद्यते इति अव्यय आपका किसी प्रकार से व्यय होता नहीं है ऐसे जो आप है आपको कहा जाता है अव्यय उस अव्यय रूप को मैं देखता हूं शाश्वत धर्म गुप्ता शाश्वत भव है शाश्वत नित्य जो सदा रहे उसी का नाम शाश्वत है नित्य ऐसा जो धर्म है उस धर्म को दे शाश्वत धर्म तस्य गोप्ता उसका रक्षिता शाश्वत धर्म गोप्ता न सनातन धर्म का रक्षक आप है क्योंकि आप सनातन जो सनातन है वही तो सनातन धर्म की रक्षा करेगा जो सनातन नहीं है वो सनातन धर्म की रक्षा कहां से कर देगा जो अनित्य है नित्य की रक्षा नहीं कर सकता तो नित्य वही नित्य की रक्षा कर सकता है नित्य अनित्य की भी रक्षा कर लेगा किंतु अनित्य का भी नित्य की रक्षा नहीं कर सकता इसे कहते सनातनस्तम सनातना चिरंतनस्तम पुरुष पूर्णत्वाद पुरुषत्वा पुरुष कई बार बोल चुके हैं ये पर मत अभिप्रेतो मे मम यह मेरा अभिप्राय है किंच इतना अनाद मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शेष सूर्य नेत्रम पश्यामित्तां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्दम पश्यामि के साथ अन्वय होगा अनाद मध्यांतम आदिश्च मध्यंच अंतंच इति आदि मध्यांते न विद्यन्ते आदि मध्यांता यस्य स अनाद मध्यांततम अनाद मध्यांतम ऐसे विग्रह कर रहे हैं जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है यह स्वरूप को लेकर कह रहा है पहले विराट रूप को लेकर विग्रह को देकर कहा था और अब स्वरूप को लेकर कह रहा है आपके स्वरूप का भी आदि मध्य और अंत नहीं जब सगुण सागर स्थूल का आदि मध्य अंत को नहीं पकड़ सकते हैं आप तो उस निर्गुण निराकार के आदि मध्य अंत कौन पकड़ लेगा असंभव है। अनंत वीर्यम और सूक्ष्म दृष्टि विचार कर रहे हैं आप अनंत सामर्थ्य वाले हिरण्यगर्भ दृष्टि और अपना विराट में विचार करता हूं तो अनंत बाहु अनंत बाहु और इस विराट रूप का आपके नेत्र कौन से शशि सूर्य नेत्रम चंद्र और सूर्य आपके दो आंख हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायद ऋग्वेद में कहा 8:4:19-3 यजुर्वेद में 31वां अध्याय 12वां मंत्र में कि मन और चंद्रमा को एक कर दिया है वहां चक्षु और सूर्य को तो आपने यहां चक्षु इस नेत्रम शब्द के लिए चंद्रमा कैसे प्रयोग कर दिया ऐसे कुछ लोग आक्षेप कर सकते हैं तो वही जवाब है नियत अनेन इति नेत्रम ऐसे उत्पत्ति करो देहादिकम, देहादि का जो नयन करता है जिसके द्वारा उसका नाम नेत्र है। अतः मन भी नेत्र हो गया, अतः मनोपि नेत्रमेव। और नेत्र कहा भी है द्योर मूर्धा थे चक्षुषी चंद्र सूर्य अग्निर्मूर्धा, अभी आपने देखा अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य मुंडकोपनिषद में उसका द्यौर मूर्धा ते चक्षुषी चंद्र सूर्य ऐसे विभिन्न उपनिषदों में आया हुआ है, इसलिए उपनिषद का विरुद्ध नहीं है। और जहां तक मन की बात है वह उसमें भी नेत्र शब्द उत्पत्ति कर सकते हैं, नियत यानी ना देहात्म विधि नेत्रम, अतएव दोनों मिलकर के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, मैं ये भी देख रहा हूं आपका जो मुंह है ना, मुंह कैसा है दीप्त हुताश, जलता हुआ आग है, धगधगाता हुआ आग जैसा आपको मुंह से आग निकल रहा है लगातार। स्वतेजस अवश्यमिदं तपन्तम, और अपने तेज से आप समस्त विश्व को तपा रहे हैं, ऐसा आपका विशिष्ट स्वरूप को मैं तपन्तम ने तापयंतम निजन समझना पड़ेगा, तपाता हुआ आपको मैं देख रहा हूं। अनादि मध्यांतम आदिश्य मध्यंच अंतश्च न विदितेयस्य, ये तीनों नहीं है जिनका, स्वयं अनादि मध्यांत आगे ना सोलहवें के बराबर है ये, इन सोलहवें इसलिए क्या कहा था मैंने वो स्थूल का आदि मध्यांत को निषेध कर रहा है। और अब इसने अनुमान किसे कर चुका है, विराट का भी मैंने हिरण्यगर्भ का, ईश्वर का और शुद्ध रूप का, इनको लेकर कह रहा है अभी अनादि मध्यांत, मैंने स्वरूप को लेकर कह रहा है। पहले स्थूल विग्रह को लेकर कहा था सोलहवीं में, और उन्नीसवीं अभी स्वरूप को लेकर कह रहा है, यह अंतर समझ जिसे पुनरुक्ति दोष नहीं होगी। ऐसा जो आपको कहा जाता है अयम अनादि मध्यांत ही थी, स्वयं अनादि मध्यांत तम ताम अनादि मध्यांतम, ऐसे जो आप हैं आदि मध्यांत रहित वाले को मैं देख रहा हूं। अनंत वीर्यम न तो वीर्य से अंत अस्ति यदि अनंत वीर्य, आपके सामर्थ्य कोई आदि अंत हो नहीं होता, ऐसे जो आपको मैं देख रहा हूं अनंत वीर्य तंतम अनंत वीर्यम, ऐसे अनंत वीर्य कहा जाता है, ऐसे अनंत वीर्य वाले को मैं देख रहा हूं। तथा अनंत बाहुम अनंता बाहो यस्य, अनंत है बाहु जिसका, तब ऐसे जो आप हैं आपको कहा जाता है सत्वम अनंत बाहो, अनंत बाहु कहा जाता है। तो यहां सब अनंत शब्द आ रहा है, पहले अनेक शब्द आ जाता है, अनंत शब्द आ रहा है, कहीं बहु शब्द आ जाता है, ये सब पर्यायवाची है अनंत के लिए ही। तम त्वाम ऐसे जो आप हैं आपको अनंत बाहु कहा जाता है, ऐसे विशिष्ट रूप को मैं देख रहा हूं। श्री सूर्य नेत्र श्री सूर्यो नेत्रे यस्य तव सत्वम श्री सूर्य नेत्र तम त्वाम श्री सूर्य नेत्र, चंद्रमा और सूर्य है नेत्र जिनका, ऐसा आपको कहा जाता है चंद्र सूर्य नेत्र वाले, ऐसे चंद्र सूर्य नेत्र वाले को मैं देख रहा हूं। चंद्र आदित्य नयनम पश्यामि, चंद्र और आदित्य को आपके दो विराट रूप के आंग के समान मैं देख रहा हूं। त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्तश्च असौ हुताशश्च, दीप्त प्रज्वलित ऐसा ही अग्नि, हुताश मने अग्नि, हुतम अष्टादिति हुताश, जो आहुति डाल दिया जाता है उसको खाने वाला उसको हुताश कहता है अग्नि। सह वक्त्रम यस्य, वही अग्नि है मुख जिसका, ऐसा जो आप है तब ऐसा आपका नाम पड़ गया सत्तम, जो आपको इसको दीप्त हुताश वक्ता कहता है। तम त्वाम ऐसे जो आप हैं आपको विशिष्ट रूप जो है दीप्त अग्नि से विशिष्ट मुख रूप को मैं देख रहा हूं। और स्वतेजसा अपने तेज से क्या कर रहे हैं आप, विश्वमिदम तपंतम तापयंतम निजन कर दे, संपूर्ण विश्व को तपाता हुआ आपका वह विशिष्ट स्वरूप मैं देख रहा हूं।